kapcsolj, de ne a rádiót, tehát ne az legyen. Haló, haló, haló, haló! Megint Szeba! Megint Szeba! Nagyon volt! Nem hűlt ki még az a baj. Kapcsoltad már legalább? De nem hűlt még ki. Nem hűlt még ki a bunkomágos. Dobjuk rá a páncélingemet, jó? Jó, na, és akkor addig zenéljünk, amíg ezt most összerúgdassuk a gépet, jó? Csulázni kell. Na, ez pedig... Csulász. Van az a Farmer márka, amit soha nem hordunk általában. Egyáltalán nem, viszont a legjobb zenéket adta a világnak, mert földobott újra a reklámkampányt arra használta, hogy oldies-okat hozzon be. A Versus meg a Gucci. Igen. Liar, liar. Scrooge-tek. Hawkins. Liar, liar! A hitremény zsűrölátok megint. Társműsora, úgy, mint hogy testvérvárosunk Erdbébzen. Így van. Valahol. Ez lesz Lotaringiában. Ami Franciaországban van, vagy pedig már Németországban. Ez az Lotringen? Ez az Lotaringia, az egy vitatott terület volt, de aztán kibékültek a németek meg a franciák. És így most már francia. Francia terület. Közben bejött a bab, hát ha betehet egy számot, nem, de sajnos elvitt nem. Elvitt egy valamit az időtől elkért. Igen. Tanul zenélni a bab, ízlő, mi lesz? Bab, bennmaradhatsz még, megmutatjuk, hogy milyen gyere, a rádió. Gyere nyugodtan is, gyere. Gyere. Itt van, megmutatom bab, a telefonáló, haló? Na, így kell lekezelni egy bármilyen telefonálót, csak úgy mondom neked, bab. Tehát mutassuk meg neki a szakmailag rádiózásnak itt kellhető mutassuk meg a másik telefonálót. Na ne. Na de. Látod? Így kell beszéltetni a hallgatót. Igen, elképesztő, hogy bab, milyen kell. Látod, bab? Jegyzetelsz, látom, jegyzetelsz. Na, és most egy párbeszéd? Egy rádiózásnak megítélhető párbeszéd. Tehát a könnyed stúdió beszélgetés. Ne arra, hogy Pávó és a hallgatóktól is elnézést kérem. Már olyan régóta ismerjük egymást, hogy a magázodás talán tréfás lenne közöttünk. Hogy ez mostanában mint vagy? Köszönöm szépen, meg vagyok kis családommal. Nagyon jól el vagyunk. Felőled is érdeklődtek a barátaink, akikkel rengeteget összejárunk. Hogy vagy te, kedves barátom, párizsi? Hol barátom? Napjaim számolatlan boldogságban telnek. Úgy is mondhatnám, hogy majom jó kedvem van. De ezen tulajdonképpen csak ez a változékony időjárás változtat. Én azt akarom mondani, frappánsan szavam van ne ölcsem ezen a reggeli órán, hogy madar a tolláról, ember barátjáról. És te jó barátom vagy nekem, így visszadom a kérdést hozzád, hogy élsz, hogy vagy mostanában? Köszönöm kedves kérdésedet, telefonálókkal szoktam szóba elegyedni, mint például most is. Ez a nem újjék, haló? Haló, szervusz. Megint? Három nyuszi! Három kopasztal megyünk a grúzik. Ez lehet már nem engedik át a határon, amikor mennek vissza öregem. Ezt az akkót, ez akkora lesz. Kilőtte? Korsos! Gyuri! A légiósok! Először, de az becsülete a Korsos. Mekkora taktika, öregem? Először a balbek, aztán a libero, és utána pedig a jobb hátvéd, nem? Merci kever. Mert mindenki csatárokra szállt. Ez fejes gól volt? Mi? Nem, de hogy is. Szép nagy lövés volt. Szép nagy Korsos lövés. Rohadt nagy dugaszt beakasztotta grúzosnak a hálója. Jó erő, volt benne erő. Kapus beleért? Nem. Ez itt cson nélkül? Közel nem volt a labdához. Kikot húzott az... Nem, közel nem volt a labdához, esélye nem volt. Nem azt lassítják, nem mindegy. Annyira megszúrt a Korsos, hogy a kapusnak esélye nem volt. Igen. Védhetetlen gólbomba. Igen, úgy is. Annyi esélye volt, mint a trójai falunak az Epsomi derbin. Vagy, ami ennél kicsit... Nem, azt nem is jöttem el. Annyi esélye volt, mint Mackos egyben a Brumokás. Vagy várjál. Igen. Kevés vagy, mint a Mackos egyben a Brumokás. Igen, az egy másik. Jó, dumás is. Annyi esélye volt, mint cirkuszi bohóznak a parlamentben. Annyi esélye volt, mintha elhajtasz egy tetűt vátszik. Annyi esélye volt, hogy amíg el nem törik. Én mondom neked. Éhes disznó vízzel. Hát, hogy ide figyelj, ez most tedd be a zsákba, aztán várjál rá egy gombot, jó? 3-0, és hogyha még egy gólt lőnek, akkor bere telefonálja, jó? Jó. Telefonálj egyébként. 243380, ez a te vonalad, baby. És ez pedig... Az este fénypontja. Másfél héttel ezelőtti Buena Vista Social Club. Social Club? Ahogy a párizsi koncertre. Vissza. Magam is részt vettem, csak ott nem volt ott, aki nem számított, vagy aki egyáltalán nem érdekel a latin zene. Eme Magaslata, ez egyébként Garcia Örmester és a... Sörmester. Hiá! Pávó visszajött, és fényesebb, mint valaha. Itt az este temen. 2143-85. 06-39-98-98. Mambo! 86-on, óriási sláger. Igen. Korunk Fiesta Macarénája, komolyan. A Konga Massa lesz a nyárslágere. Korunk Lady Carmelája. Ha van igazság, ez lesz a nyárslágere. Egyébként egy remek vételi ajánlatot tett felénk a hazai lemezforgalmazó ipar, hiszen kijött Karel Gott Greatest Hits. Album van a jobb lemezboltokban már kapható. A Lady Carmelá címmel. Ami ennél is sokkal fontosabb, hogy 4-0 ide. Igen. És a Korsos megint vágott. Korsos megint vágott, de ez a másik Korsos. Ezt elosztottuk volna, akkor egy ponttal jövünk haza. Hálóban pihen a pöttyös. Lenyomjuk a románokat. Ma Grúzia ellen 4-szer pihent a hálóban a pöttyös. Igen. Már fogalmazza az a szemtelen arcú férfi a cikkét. Igen. Akinek nem jut eszembe a neve. Hegyi Iván. Szevasz. Itt a nagy a sürgés forgás, a technikusok, a diszkósok egymásnak adják a drótot, hol van a buli a városban. Nem? Infranézetben hozzánk, aki ha ma este... Ha infragandi, akkor most indulhat. Most indulhat a zöld pardonban. Végeredben 20-30-tól van az Üllői úti fak. Így van, lassan vége lesz. Igen. És akkor odaér az infragandi, és ő zenélni fog. És akkor egyébként megvettem ezekért. Elviszi a Kangamasszát? Vagy pedig, hogy mondják ezt, bajtási kollegiális útmutatást kért az este hátra levő részére vonatkozóan. Igen, igen. Az utóbbi. Ilyenkor mit mond a Infrának, mielőtt elindítod? Gólokat akarok. Gyerünk, te srác, meg tudod csinálni. Nem kérdéseket, megoldásokat akarok látni. Meg tudod csinálni, eredményeket akarok. Igen. Ez nagyszerű egyébként, hogy ilyen kollegiális hangulat uralkodik a rádióban. Mi is egyébként mindig megcsokoljuk egymást szertartásosan a bávóval, amikor mielőtt elkezdenik az adást, azt mondjuk sok erőt öreg. Győzelem vagy halál. Így van, győzelem vagy halál. Fejfölöttötös. Az van. Sőt, igen. Néha a tízes. Igen. Még mint akkor a kosarasok. De olyanok vagyunk a pávóval, képzeljétek el, hogy még akkor is, amikor Örihari van közöttünk, akkor is oltári szupin vezetjük a műsort, mint hogyha Édi-Bédi havi balik. Amikor megamortrozva vagyunk, akkor is töki jól ki tudunk jönni a végén. De ez nem igaz, a pávóval én még sose vesztem össze. Ez se igaz. Miért, mikor? Vesztünk? De vesztünk már össze. Nem volt üvöltözés a porszívó ügyleten, még az első. Igen. Hogy akkor ki azt igen. Az üzletet emlékszel, igen. Hogy ezt kihozta? Nem a gégecső miatt vették meg, ezt a mai napig állítom. De a gégecső miatt vették meg, mert úgy beszéltem azért a gégecsőről, mint egy torokról. És azt mondtam, hogy ezen a torkon nem akad föl. Ezt mondtam, és ezért a gégecsőről vették fel. Én meg azt mondtam, hogy amit kérünk, morzsák, hogyha van textilporzsák. És akkor kezdett el bőzni. Nem, arra vette meg, amikor azt mondtam. És a korsz pedig szívja, mint a torkos volt. Nem. Ha már valamikor, akkor azon, hogy 1200 watt, ennél jobbat nem kaphat. Nem igaz, mert esküszöm neked, hogy a gégecső miatt vette meg, mert azt mondtam, hogy kékeső, jaj, de szép a gégecső. Ezt mondtam, és erre megvette. Nem, szerintem egyáltalán nem ezért. Hanem azt mondtam, hogy 8 méter nylon zsinór, a konyha szekrény alól is jól kipor. Ezt mondtad? Erre biztos, hogy nem veszi meg egy ember a porszívót. Meg arra, mert emlékeztem, hogy ne verje ki, ne rázza ki Erikával, szívassa ki, jó? Nem, a gégecső miatt volt. Na jó, ezen most aztán tényleg ne veszünk össze. Olyan, mint a libagégek, köldök, amíg ér a vége. Ez 98.6, ezt nyomta Amerikában, és ezért aztán visszaküldték. Pávó barátom, unokatestvérem, újra a stúdióban. Ez a legjobb, nem? Ennek mi értelme van? Én nagyon sokat gondolkodtam. Ezt intellektuális hogy nem kérdezem most. Nem lett. Egyszer elhívhatnánk Alexát, és megkérdezhetnénk, hogy mit értettem. Miről beszélsz? Alexa, ami karádi katalinunk, miről nem? Beszélsz? Már sajnos nem lett közöttünk, de ő a mi karádi katalinunk, én úgy érzem. Azt mondod. Abszolút. Majd vissza fog térni, és kiadja újra ezeket a felvételeket, amikor majd csak a karcos bakeliteken lesz hozzáférhető. Istenem. Halló! Sziasztok! Szevasz! Itt az idő. Számítógép klaviatúráján, nem? Itt van előttem, azt elolvastam, hogy ezek a betűk vannak rajta. Aha! De milyen sorrendben? Chatman persze nem szól. A, S, D, F, G, H, J, K, L, E, K. Ja tényleg az van a középső sor. Igen. Ezt tudjátok. Ez olyan, mint a QWERTY komputer, nem? QWERTY. Ugyanazt a gondolat. Te mit csinálsz? Most csücsülök a neten. Aha. Figyelj, nem utóbb bevittem nektek azt a német... Nagyon jó is volt, köszi. És nem... Nem tudtuk átjátszani, mert az izé megírt, hogy kiírja CD-re, de nem írta ki. Viszont most láttam az egyik kedvenc lemezlelőhelyemen, ugyanez bakelitem. Na, akkor azon. Nem gondolkodtam sokáig, hogy megvegyem, vagy nem. És hogy döntöttél végül, ne arra, hogy megvegyem. Hát mert egy kis maki vagy. Holnap megvegyem. Megveszed, kifizetem. Ez a világrendje. Küldjük neki azt a Vitéz János kamparál számot, vagy hogy hívják azt az embert? Valamit küldjetek meg. Küldünk. Azért, mert netezel ilyenkor, nekem és rontod a szemedet. Nekem is mindenkinek, akit szereti. Jó. Mindenkinek küldünk. Igazi büntetés. Country német. Country német. Jó. És 4-0-ra vezettünk tényleg? Igen, az van. Komolyan. Az van, öregem. Hát nézd meg a vezető portálokon. A legutolsó hírünk az 4-0. Persze, mennybe megy. Igen. Nem, most már csak matematikai. A nevet mondták már? Pedig nem is dohányzom. Éppen nem, a Mardeltől tanultam, mint a gyerek voltam, tudod, aztán azóta így csinálom. Jó van akkor. Jó van? Na jó, el kell mennem, akkor. Mert várnak. Jó, jó van akkor. Üdvözlöm nagyon benneteket. Téged is, szevasz. Öregem, várnak. Biztos a világhálón van. Legalább valaki várja. Legalább valaki várja. Mehet? Mehet. A rapper diktátor. A bünti. Mondjuk el az előadót, jó? A rapper diktátor című számot fogja énekelni, ki? Jági az ütőt. Életen 30-ban játszod igen óta, már 30 évetel, 2000 óta. A Jager vitéz Péter régen ott van már a csúcson. Én ügyes vagyok, nem tudom elveszíteni a kulcsom. És nem csak zeneileg vagyok én ilyen sikeres. Jól tartom magam, a lábam nem viszeres, és de hatalommal rendelkezem Magyarországon. Én irányítok mindent, virágom, virágom, te hatalmú diktátor, ez lett belőlem. Omladozik értem, az ellenkező nem. Neked itt nem lesz beleszólásod, neked itt nem lesz szabad. Mert ha rossz vagy, akkor elhív téged fültöbön ragad. És akkor lesz, nem ulas, utaságot ne utas. Amire kérlek azt, hogy ellenállás soha nem utas. Én egy személyben esik nem a törvényhozó, a végrehajtó, a bírói hatalmat. Há-há-há, jutalmat kapok, érte? Valaki mérte? Há, miért találjél itt az első számú irányító ember? Miért ne? Nekem senki beugatni nem mer. Hiszen én válasz vagyok, ráadásul mindenhez értek. Örülök, hogy diktátor felkértek, meg volt a választás, én nyertem egyből. Mit hittél, hogy a hatalmat gyakorolom kegyből? Feloszlattam az országgyűlés, betiltottam a pártokat, így mindenki boldog, és mindenki mártogat a nép érdekeiért. Bátran kiállok, a buszvezető örül, ha a buszra felszállok. A népszerű rapper végre hatalomra jutott. Hálás szavaimban, mindenkinek jutott. Köszönöm népem, hogy megválasztottatok. Fognak most így születni törvények és dalok, diktatúra. Ha nem tetszik, túra lesz neked a túra. A szükszízén át, ez a tortúra. Remélem nem találok felkelőket. Na mit szól a nép? Hallgassuk meg őket. Köszönjük, Jaki, hogy irányítasz minket. Egy rapper diktátor mindenkit megillet. Köszönjük, Jaki, hogy tartod itt a fontot és a vállaitról. Leveszel minden gondot. Köszönjük, Jaki, hogy irányítasz minket. Egy rapper diktátor mindenkit megillet. Köszönjük, Jaki, hogy tartod itt a fontot és a vállaitról. Leveszel minden gondot. Már nem kér a néző minden, megadtam nekik, pedig nincsenek is sokan. A Jager vizét vetik egyből én, mindenki számíthat rám. Én vigyázzok, hogy nehogy félrejeljem a teám. Barom népszerű, már a rapper diktátor, aki okos, aranyos, erős, szép és ráadásul bátor. Mindenki kormányzó úrnak szólít. Kormányzok, zenélek, a munka mindig szólít. A rádióban mindig a dalaimat nyomatják a kormányzó urai. Több millióan hallgatják, ha valaki szólni kíván, mit gondol erről, nekem ez nem kétséges. De most végre minden eldől. Köszönöm a szót, végre én is szólhatok. Gyönyörű beszédemben a népre ráhatok. A Jager vitéz van, uram, mondd el jó ezt nekünk. Jager vitéz Péter, kurvára szeretünk. Köszönjük, hogy aranyosan irányít a sziget. Ha felmerülnek kérdések, te döntöd el mindent. Mi kurvára örülünk, hogy nem szólhatunk bele. Veled vagyunk, Jági vitéz. Köszönjük, Jági, hogy irányít a sziget. Egy rapper diktátor mindenkit megillet. Köszönjük, Jági, hogy tartod itt a frontot és a vállainkról leveszel minden gondot. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Mindjárt jön a kormányzó, reggelni fog. És beszámol dicső terveiről mi nékünk. Mindjárt megtudod, te poszok, hogy ezzel mit értünk. A vitéz úr eddig is hatalmasat alkotott. Köszönt költségvetésből, kurva jól gazdálkodott. Semnek kontán, jaj de jó kedvűen adózunk. meglátjuk a vidézugat, tapsolunk és hahozunk, az inflációs rátát visszaszorította, fejből reppel, nincs előtte kotta. Nini, a tap tetején érkezik a Jager, ha valaki beszól neki, annak irány a láger, de a Jager vitéz Péterdől, senki nem áll távol, tömeg közé kacsint a rapper diktátor. Szevasztok emberek, itt vagyok ismét, mi forog ma kockán, nehogy a titkos kristét. Minden nap vegyünk lehetőség fel a fejjel békás, az élet mindig szorogok, kiesztító meg békás. Én nem állok meg, soha mindig a legjobbra törekszem, akkor is mutat újat, ha majd valamikor megrekszem. A jövőről még én se tudhatok minden, de optimista vagyok és érzek egy inget. Közönség újjong és nagyon tetszik neki, a színpadon ugrál a Jager vitéz Peti. A nőgyáki, hogy irányítam minket! A nőpongját megjelentettem! Kipasszoljuk le a glottal, itt a fontos, bevárraikról, leveszem minden gondot! A nőgyáki, hogy irányítam minket! A diktátor, mindenkit megillet! Kipasszoljuk le a glottal, itt a fontos, és a várraikról, leveszem minden gondot! Hány hangja van ennek a fiúnak? Köszönjük, Jáki! Én szerintem cseréljük az alkesztránket, többet nem hangozhat el, ez a mi számunk. Ez a mi vintage. Cseréljük, Jáki! Legyen felvénked még egy így jó, ahogy van. Felvétel. Hát igen, nem egy rádióverzió, 5:46. Van nekik egy hallgatók, de már régóta ismerünk egyébként itt a vonalban. Nincs már itt. 4-1. Ez a cukrász volt. 4-1. 4-1. Most már jöhet. Kutyaharapás szőrivel! Haló! Szia! Sziasztok, Zozi vagyok! Köszönjük, Jági! Ez marhá! Ilyet ugye, hogy ilyen nincs? Ilyet még én sem hallottam. Én pufogtam, majdnem aludtam, már így Walkman-en nyomva, és pufogtam a rögést. Képzelem, van, hogy ki volt ő egyébként? Jager, Vitéz, Peti. Beküldte izét? Be ő. Be ő keményen, és utána fölhívta mi DJ Izzy barátunkat, hogy na milyen volt? Júj, és az Izzy mondta, hogy te öregem, menjél már! Nem, azt mondta neki az Izzy, hogy föl kéne rendesen énekelni, mert megkérdezte a Jager Vitéz Pepe, hogy mi a baj vele? És mi arra azt gondoltuk, hogy mi a baj vele, ezért aztán be is tettük a repertoárba. Aha. Mi volt ezzel a baj? Semmi baj nem volt vele, nem? Nagyon komoly zene. Érdekes volt. Nem, ez új, ez erre felé vezet a rap. Megvan. Én azt hittem először, hogy ez valami rap gyűlölő, ilyen kifigurázás lesz, de aztán nem, ez teljesen nem. Úgy ez vágodott. Ez kőkemény komoly. Tudod ki ez az ember? Szerintem ez a hip-hop mambó kurtja, de most komolyan, nem? Lehet, szóval. Nagyon komoly. Na, mindegy, sok sikert. Köszönjük, Jákő. Istenem, Gyira, hogy itt az minket. Innentől mindennek van létjogosultsága, nem ebben a rádióban. Csináljuk egy rapzenekart. Jó. Köszönjük, Jákő. De álljunk be mellé, rapper triónak, nem? Mi lennénk a Fat Boys Slim? Mi szögdéselnénk hátul, mint a Milli Vanilli. Pontosan. Nem, mi ezeket énekelnénk, tátognánk, tehát playbackről, mi lennénk a jó képűek. Ja, egyébként fekete Amerikában. Igen? Igen, és megtanultam táncolni. Akkor mondd azt, hogy massza-massza? Massza-massza. Köszönjük, Jági. Haló. Adjatok le az alkös csakaszt. Nem. Ezek után beszéljen nem meg ilyen hangon, annyira jó fej vagy. Szerbusztok, gyerekek. Búcsúzik a füles mára? Nem, ma énekelve beszélünk, azt akartam. De szervusztok, gyerekek, ma énekelve felelünk. Tahók ezek, ne, ugye? Ne. De ezzel nem vagyunk egyedül. Biztos nekünk mondta, mi? Nem? Mi volt? Nem. Nem, tahók azok, akik betelefonálnak, aztán leveszik az a telefont egy két szó után. Haló. Szevasztok. Szervusz. Hoplahó. Szervusz. Kapcsoljátok már ki a bunkó mágnest. Ugye? Nem, miért? Hát te is hívtál. Ugye? Édes hogy vagy. Volna. Köszönjük, Jákó. Édes vagy párizsi. Én tudom, hogy az. Köszönjük, Párizs. Pedig a sóka jó. Azt mondták, hogy azért nevezessem a TV híradót, mert akkor mindenki sírna az örömtől. Nem érdálatok, karfiolos lett a fülemettől a nótától. Köszönjük, Jákó. Karfiolos, te bírkozó vagy? Azt hiszem, ez akkora bűnti volt. Nem, én meg azt hittem, hogy ez valami freestyle, vagy mi a... Ez hip-hop freestyle, Gangster Hop. Igen. Azt nagyon szeretem mindig, mikor adják a rap műsorba a freestyle-t, akkor mindig átmegyek a Sláger Rádióba. De ez mindig, nem, ez, ennek a számnak pontos zenei meghatározása van, ez hip-hop freestyle gangster rap. Hallottam. Én is teleköpködtem először a telefont, aztán inkább kinyomtam a vonalat, nem mondom, ez így nem lesz jó. Ugye, hogy nagyon jó szám? Nagyon kemény volt. Kimászott a barlangból a Csula Gyula öregen? Ó, teljesen. Egy kis bubu hangárba? Teljesen. Jó van. Szeretném, ha átadnátok egy üzenetet. Kérlek szépen. Ha ott a szomszéd bolygó jártok a kriptoniton, vagy mi a jó istenem, tudjátok? Igen? Persze. Mondjátok meg az öreg szakállónak, hogy megvannak a kövek, jöhet vissza. Megvannak a kövek, jöhet vissza. Tudjátok, ami szellemi vezérünknek. Megvannak a kövek, nem is nőtt az ára a triplájára, úgyhogy nyugodtan jöhet vissza. Jó, megmondjuk, értjük. Jó, értitek, hogy mire gondolok? Abszolút. Mondjuk meg Loisnak, ugye? Vagy Clarknak. Nem magyaráznám. Clarknak, nem? Érted? Clarknak. Abba, annak a szupermókusnak, ahol mondjátok barátom. Meg, jó? Jó van, oké, megmondjuk. Szevasztok, hely. Szevasz. Ne szomorkodj, mert holnap sósak lesznek a túrós táskák, cukrászbarátom. Haló? Ki? Vetette. Elsírta magát. Ez Vitéz Páger Antal volt, hogy hívják ezt az embert, ez az előadó művészt. Köszönjük, Jáki. Hogy irányít az minket? Vitéz Jáki Péter? Jáger Vitéz Péter. Jáger Vitéz Péter. Szar volt. Mit mondod, hogy szar volt? Zavó. De nagyon jó szám. Igen, ez nagyon jó. Ezt mindenki az előadót akarom hallani. Halló? Sziasztok, ebbe lehet valami ebbe a bunkó megnőtt dologba, nem tudom, látok. Ugye? Így kezdődik a műsor. Így is van vége. Na két órája megy, képzeld el. Sitál. De nem, azért az elején voltak durrettereztok, nem? Nem. Igazából hát az elég van, meg a morc volt. Első két óra terápia, második két óra szeretet. És most van. És ez a jelki így abszolút kitúrta a csomorról a kettsekhez. Hát, kemény a verseny. Most lenyomunk egy másik túlvilágot. Csináltunk egy hallgatói szavazást, de indoklással. Te melyikre voksolsz? Nyomunk neked. Hát, én inkább kérdeznék egy olyat, hogy olyasmit hallottam, hogy megjelent egy, nem akarok reklámozni senkit, egy magyar rapper előadónak a új lemeze. Lori. Szabé Szabinak is kijött az új, ja, az új Szabiról van. Tovább is van, mondjam még, ez a címe. És nem tudtok valamit? Csak annyit tudom mondani, nem mondjad. Nem hallottuk. Az nem küldték nektek? A Kazit nem. Vagy valami promót nem kaptatok. Kazettán adták ki, és szamizdatba terjed. Mint régen a Neurotic. Meg a Dance Kis Tencilia. Kaptunk belőle, Izzy már keresi a jó számokat rajta. Igen. Pedig az nagyon király lenne, abból meghallgatnék valamit. Hát most nem fog menni. Nincs nő, nincs sírás, később leadjuk, jó? Tudom, de azért már realizálom. Figyelj, a szavazást elősegítendő, a túlvilágot fogjuk most leadni, jó? Tehát van egyébként valami téma, ami ezt hozzá lehet szólni? Persze, a világbéke. Meg a cukorbetegség. Ez a cukorbetegségről nem szólok hozzá semmit. A világbékét megajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, mert nagyon bejövés dolog. Figyelj. Köszönjük, hogy betelefonáltál. Igen. Én is, hogy megtehettem. Szervusz, szia. Neked szól a Kacsatánc, a Szaragoza Band világ egyvelegének egy felújított verziójából, amit Pávó és Jómagam játszottunk föl a Túlvilág zenekarral. Így van. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Ez az előadók, Párizsi Miklós, Pávó Miklós és a Túlvilág. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Fölel a lukat, fölel a parkát, sötét pince, nem semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Fiatal meghízol, józan ész, biztosan ész, olyan hülye lesz a haver, mint egy pankzenész. Azt mondod, ez kell, jó kedvű leszel, haveroktól azt látod, hogy mint feszel. Megtudod a máj, jön az impotencia, akkor látod, hogy mi jobb a tánc vagy a pia. De csak az egyik lábadra lép, váltogat, hát ha bírod mi. Hey. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Mindig végül is érdemes volt kimenni egyébként. Igen, a Stormer a háttér, aki kiabál, az a férfi, azt igen. találtam ki New Yorkba, és vele így föl tudtam nyomni ezt a számot. Jágival voltatok egyébként közös stúdió felvételen? Jági is kim volt, egy másik stúdióba került véletlenül, de szerintem kitűnő felvételt készített a társadalom. Te vagy. Köszönjük, Jági, az én vagyok. Szia, hallgatjuk a kérdést, parancsolj. Magyar kis hip-hop. A túlvilág. A túlvilág zenekar volt. Nem tudnátok határon, hogy mikor készült ez a számít. Ez tavaly. Tavalyi év folyamán. 2000-ben. Hát akkor itt egy... Y2K öregem. Igen. Ez volt. Szövegnyúlást. Hogy micsoda? Szövegnyúlást tudok beteljeszteni. Igen? Na. Igen. Miért? Te írtad ezt a szöveget? Nem, egy ismerőseim Funky Fresh Boys néven 90-es évek elején. És mi volt a szöveg? Ha hív a zene, a tán semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Meg az, hogy mit csinálsz ezt, hiszen nem hiszem, hogy ezt lenyúlták. Szerintem ez jött. Igen. Ott a stúdióban. Szerintem ez a legjobb magyar hip-hop szöveg. Én be tudnék vinni egy régi kazettát. Tudnám bizonyítani? Tudnám, persze. Be tudod játszani? Nem, mert dolgozok és otthon van a kazettát. Mit dolgozol? Mit dolgozol? Jeliőr vagy? Nem. Nem, nem, nem. Globális. No, nemzetközi vállalatnál vagy szélsz. Vezérigazgató. Hát, végül is lehetek az is. Deputy of the CEO. Szerepjátékból mit választasz? Tessék? Szerepjátékból mit választasz? Öcsém, facsiga. Beépültem az alvilágba, és most körülöttem ülnek a kemény fiúk, most nem mondhatok Isten többet, más. Nem? A New Yorkban lennék egy menő hip-hop DJ mondjuk. Igen? És itthon mi vagy? Itthon. No comment. Semmi, egy buliba járó fiatal. Ennyi. Igen, és miből élsz? Hát, hogy szerdán dolgozik. Munkából. Munkából, keményen meg. Jó vele dumálni, hallod? Hát. Végül is az AMG SL az onnan jött össze, hogy Csepelen vagy vasmunkás? Úgy is mondhatjuk, de az lényeg, hogy van bizonyítékom, amivel tudom azt érzni. Ezt sajnos be kell játszani legközelebb otthonról. Igen. Rendben, megbeszéljük. Bizonyítőre, mert a túlvilág felé részrehajlók vagyunk. Igen. Akár még be is tudom vinni. Nincs kazettás lejátszó magnunk. Hát mindegy, dolgozott egy ismerősöm, akkor majd veled. Jó, dumáld meg. Okay. Nevet nem mondj, nem adjuk ki az információkat, jó? Majd ő felfelé a kilétét előttetek. Oké. Okay. Oké. Okay. Jó, köszi. Akkor majd küld ma bizonyítékot. Csákányi László. Szia. Ha hív a zene, a tánc, semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Hello! Császtok! Császti, Lászti, Gumi Lászti! Hello! Te annyira örülök. Te? Na, mi is? Minek? Magunk is hát így van. Hát az, hogy itt a Pávó. Jaj, de drága. De tényleg, mert a múltkori hitre még olyan gagyi volt a Párizsúa, az is baromkodott. Jaj, hogy lehetsz ne. Már ilyen? Tök jó volt vele. Meghallgattam a interneten. Mi? József Attila, neked gagyi... kicsit elmentek versbe. De nem, tényleg nem volt valami jó munkkörége. Biztos, hogy jó volt. Nem, borzalmas volt. Biztos, hogy jó volt. De ezt most nem csak én mondom, hanem a haverjaim is azt mondták, hogy... Jó, de hát ők mindannyian 8,5 évesek, érted? Nektek mégse csinálhatunk rádiót. Ez kedves volt. Lehet, hogy a poénok egy részét szexuális életlenség miatt még nem is értettétek. Hogy mondjam, csak felnőtt műsor volt. Igen. Volt egy kis kék háromszög a jobb alsó sarokban. Hárzsi a felnőtteknek. Hogy hívnak téged? HRZ Erhard. Mihály. Töcskenzi még nem volt Misi, ugye? Már nem haragszol, hogy belenyúlok rögtön a legmélyére. Kösz öreg. Na Misi, na, figyelj ide, legközelebb csinálj. Gyereknapon volt szó róla, hogy így fogunk beszélni. És gyerekek. És röhög. Figyelj, te ismered a Vitéz... Jáger Vitéz Pétert? Nem, de nagyon cool volt ez a szám. Na, ugye, hogy ez a jövő? És a múltkori műsor meg rossz. Öregem! Akkor egyben van minden, köszi. Vakon bízom benned, Mihály. Figyelj ide, nővéredet esetleg lehetsd meg a fürdőszobában, csókoltatjuk, és hogyha... Nem, most meccset néz. Ha elindult... Hogy áll a meccs, nem tudod? 4-1. Még mindig. Jó, oké. Okay. Figyelj, de Mihálykám, legközelebb akkor telefonáljál, amikor már mélyül a hangod, és tudod azt mondani, hogy Mihály, Mihály. És akkor arra gondolunk majd, hogy az elsődleges nemi jegyek is egyre jobban megmutatkoznak. Dudorodás majd pecsét formájában. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Ez itt a 243-385, és tovább folytatjuk a Funky Night-ot. Igen, tovább folytatjuk, Izzy? Fejtsük meg együtt. Ja, nem, telefon. Halló. Halló. Halló, szervusz. Sziasztok. Beszélgetős műsor, parancsolj. Temesvári Gergő vagyok. Szervusz, Gergő. Párizsi Miklós vagyok. Beszéljük meg. Sziasztok. Na, figyeljetek, hát hallottam én is ezt a produkciót, tudjátok. És öcsém. És a Jager bejön? Rázsd le a leplet. Te, bejön olyannyira, hogy én vittem állítólag ugye behozzátok. Te vagy a Jager? Nem. Én vagyok, hát úgymond a futárja. Menedzser. A menedzser. Ketten voltunk. Hoppa. Ketten voltunk. Hoppala. Elég régen. Igen. És hát kerestük ugye az izió. És látod? Igen. Így megtaláltátok. Az éteren keresztül. Izil urat, csak igen? Hát ugye nem találkoztunk. Az Izil urat. Én sem hallottam még így. Itt van az Izil úr. Gergely. Itt van. Na. Hallod? Hallom. Jó van, ő a rádió zenei művészeti vezetője. Igen. Aki itt röfög. Igen. Na tessé, hát most már ezt is röfög. Disznók elé vetettétek a gyöngyöt. Hogy készült a felvétel? Hát minidiszkel. Igen. Igen. Milyen stúdió körülmények között? Hát, hol vettétek fel a számot? Az egyik volt osztálytársunknál otthoni felvétel, úgyhogy ez abszolút... Uram, ön hány éves? Én 21 leszek most. 21. Krisztusi kor. Nem, ugye? Az a 33. Tudom. Jaldaságem télen nyáron. 10 óra múlt 10 perc. Így van. Gergő, folytassam. Figyelj. Mi az a műhelytitok, ahogy ez a szám született? Tehát amivel színesebbé tudnánk tenni a felvétel egyébként fantasztikus muzikális élményét. Mondhatjuk azt, hogy Jäger kotta nélkül játssza az életét? Hát... Beszélhetünk a Rap Diktátor kapcsán arról, hogy az improvizáció mindene? Beszélhetünk, persze, hát ez... Mit szólt a politika, a politikum, a hatalom ehhez a meglehetősen előremutató vízióhoz? Erodáló felvételhez. Hát ez nagyon érdekes, mert egyből csúcsra tört, hát ugye, amint a szám is igazolja. És végül engedje meg egy utolsó kérdést. What are you doing when you are not making music? Ez nagyon jó volt, mert szót segítettem. Akkor a távon megérdemli, hogy megismételje. Nem, ismételd meg, te drága. Nem, drága barátom, nem ismételhetem meg. Figyeljétek, még valami számot lehet tőle viszont kérni, vagy csak ez az egy van. Biztos van, hogy más van még a barna dal. Látod, hogy tetszik az Izilnek? Kuncog. Az Izil azt mesélte nekünk, hogy úgy fedezte föl a felvételt, hogy betette a kocsiba. És azt mondta, hogy ez nem igaz. Hallgatta, állt a pirosba, egy darabig elhűlten nézett a szélvédőre kitágult pupillákkal, majd elkezdett kuncogni, és azt mondta, ez nem igaz. És ez az, amikor az Izil rátalál valamilyen muzsikára. És az volt egy ilyen huncut kis mosolyjal a szemében járkál az emberek között, mert azt mondja, nekem van egy olyan titkom, amit csak én tudok, ti nem. De ezt most megosztottuk veletek a Hitremény zsűröletben. Úgy is mondhatnánk, hogy világpremiér volt, jól mondjuk, Gergely. Hát... Megengedi, hogy Gergelynek szólítsam, talán én vagyok az öregebb. Természetesen, igen. Parancsoljon. Ez egyértelmű. Köszönjük, Gergely, akkor ezt a telefonos interjút, amiben a műhely titkokról, Jäger gyerekkoráról és felemelkedéséről, valamint a felvétel... Hány éves Jäger? Hát 21. Krisztusi kor. Nem, az a 33. Nyadaságem, pontos idő 10 óra 13 perc. Még az ikívánság műsorba lehet kérni majd. Így van. Macska csípje meg, hogy ne. Mert hát azért már szerintem hát azért igen. Mégis korunk egyik ikonja. Alkamra kívánkozott a megjegyzés, 4-1-re győztünk egyébként. Hajrá, magyarok! Köszönjük, Jági! Köszönjük, Jági, hogy elintézted ezt is nekünk. Hogy ez olyan azért egy kicsit, mint a béna pornó. Erről mit tart? Hát, erre nem nagyon tudok mit mondani. Igen, szóval szerintem sem. Akinek nem inge, ne vegye magára. Köszönjük, Jági. Ez így van. Jó, hogy a vállunkról leveszed a terhet. Később még talán játszunk számokat, ugye Izil? Tehát belefér azt hiszem a zenei arculatunkba, hogy így később még leadjunk. Egy korai Jäger szerzeményt. Jó, hát köszönjük szépen. Mi is köszönjük a menedzsmentnek. Köszönjük önnek, köszönjük Gergő, köszönjük Jági. Milyen napra kész ez? És köszönjük a BMT Agricolának, hogy igen, támogatta a felvételt. Hello, elektrokalandor. Szervusztok, itt Jaki, Vitéz, király. Nem. Rappeljél. Nem tudok rappelni, akkor nem te vagy öreg az. Vagyok. Akkor nem te vagy az. Hanem az te... nem volt, de most meg. De nem tudnál rendesen beszélni? Nem lehet, hogy te... elváltoztatott hang. Nem lehet, hogy te... Furcsa ilyen elváltoztatott hang, nem beszélni valakivel. Hülyén érzem magam tőle. Öcsi bácsicsi. Az az igazság, hogy majd megalapítom a Ganajtúró brigádot, mert most megbuktam. Jó. Buflák egy marha vagy, de most ne arra is, hogy így kikívánkozik belőlem a szó. De hogy lett ennyire elváltoztatott hanga ekkora hülyeségeket mondani? De tényleg. Már ne is annak, úgy drága barátom. Édes haverom, tényleg. Aranyapám. Én haragudni nem haragudok. Na végre! Tasszik meg! Szervusz! Lárvából pillangó, mesélj! Nem tudom, mit meséljek? Ebihalból varangyos, ő hát parancsolj! Abból a síküveg kis életedből valamit, öregem. Abból a szerencsétlen nyomva kis mindennapodból egy apró szeletet nekünk. Élek, virulok. Te hol húz el melletted a sántakutya éppen? Sántakutya? Az ablak alatt. De nem húz, csak húgat. Csak néha a szánkót télen, de nyáron igen. Is szokta. Egyre jobb a dumát, zöld terület ellaksz? Mert a kutya csak akkor húz, ha szól a szól és húz a blues. Hát valahogy úgy. Á nem, itt az őrsen, tudod, a tizediken. Őrsen a tizediken. Ikeára néző? Á, de ne basz. A fene, ez nem, vityiló, kertes, házikó, meg egyebek. Jó, van akkor. Áron napsütés, télen hóesés. Megtaláltad király a számításodat. Nem el vagy király. El vagy, mint a befőtt. Igen, tudod, csak szalicsűt is kell lenni, hogy tovább tartson az ember. Örökké fogsz élni szerintem, szíved arany. Egyre, és még rá tudsz biflázni erre a dumádra. Te, és milyen dumádra? Egyre jobb a dumád. Dumád azt király? Dumád nem akarsz rádiós műsorvezető lenni? Hogyne. Mikor, hol? Jövő szerdán 8-12-ig. Na. Na ki helyett? Na ki helyett? Tiktak, helyettem. Nem, helyettem. Á, nem. Párizsi az nem érdekel. Londoni az már igen. A londoni felvágott? Londoni Miklós? Nem tudom, lehet mindenről szó. Fia. Ja. Várjál, azt várjál, én elvesztettem a fonalat. Már megint ég az a lámpa. Azon a generátoron. Izzi, berúgtad véletlen lába a bunkomágnest, hallod? Franc, egye meg. Fene, egye meg. Kolléga! Figyelj, kösd ki! Oké, kikötjük. Igen. Most veszélj egy kicsit búcsúzóul elváltoztatott hangon. Haló. Nem, kikötöttük a bunkomágnest. Jézus Isten, és rögtön megszakadt a kapcsolat? Igen, levált. Pedig az őrsvezértérieknek én még üzentem volna. Halló, ilyenkor megszűnik. Dehogy szar. Nem, ilyenkor megszűnik, köszönjük, ilyenkor egyébként megszűnik a bunkó gravitáció, és így kiröppennek a bunkók az őrbe. Lepottyannak a bunkók a földre. Igen, lepottyannak az égből a földre. Halló. Sziasztok. Szia, látod? Látod? Csak ki kellett kapcsolni. Anyácska, édes hangja. Na, nem egy ilyen már ilyen gondot. Nem, elsírta magát. Mondjad. Egy bunkó pacsa. Mama nem, után nem, az Párizsi első, amire összerándult a jobb kezem. A párizsi a bunkó. De ezt tudtad? Ezt akkor is tudtad, mikor tárcsáztál? És azért telefonáltál. Igen, csak azt sem gondoltam volna, hogy hát ennyire bunkó. Nem. Azt akartad, hogy csapjak egy rohadt nagy nyitott bibit a kis arcodra, és utána a Pávó bácsi megpuszilgassa. Dehogy vagyok. Ne húzd fel magad. Ne húzd fel. Csak hercel a párizsi. Dehogy vagyok szemét egy olyan nővel, akinek Greta Garbo hangja van. Na ugye, mindjárt jobban esett. Miért telefonáltál, és kit tisztelhetünk benned? Én képes felhívtam a Párizsit, hát azért, hogy jó éjszakát kívánjam. Jó éjszakát, édes. De azóta láttam a képeket az interneten. És akkor inkább arra gondoltál, hogy a Chatman kívánna esetleg a kezére jó éjszakát. Nem, hogy a Pávó. Nem. Az Izil. Izilnek van egy kis tokája oldalról. Igen, ez igaz. Nagyon kígy egy páron. Hiszen zsírsertés. Izil és én. Hát de én disznó vagyok. Neki egy kicsit golyó a feje. De akkor még rövid hajam volt. Nem, ez csak hosszú. Arányos. Csak arányos. A Pávó pedig egyszerűen tökéletes. Pávó főrabbinak pedig székfassa kell. Ha kicsuk már ezt a zenét, mert nem lehet így normálisan nem beszélni. Nem hallottam, arra, hogy mi van a szakállammal, én sem mondjad. Szerintem sem lennél szakáll nélkül. Szerintem nem. Akkor olyan, mint a Brad Pitt. És az veszélyes. Szakállal viszont olyan vagyok, mint Nicolas Cage. De a legszebb férfi nálatok az az ördögi rólja. Hát ez a tényleg rólja, tudod. Na. Halljátok már megére egy hülye! Hülye vagy te. Maradsz örökre, szamár létedre, édesem. Nem, gyógyulj ebből a betegségből. Ez elmúlik, hidd el. A párizsi Miki a legszebb férfi. Nem. Soha nem vízilabdázott. Nyomvat, egy kövér teste van. Tényleg. A Chatman vízilabdázott viszont évekig. És a Chatmannek az arcát. De az látszik, hogy tudja tartani a lasztit. Na ugye, megnevettettelek. Édes, most jön a kúra, ebbe egy kicsit bele kell nyúlni a konnektorba is, hogy igazán átéld, ez a startnac. Imádunk, jól legyél. Csók, Royal Mood. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like I tumble sometimes, it makes you wonder how I keep on going under. It's like I tumble sometimes, it makes you wonder how I keep on going under. Program the computer. Baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a touch of repossessed my car. Don't push. out of cocktails. Used to be a faghead, sent it at the tango, skipped it at the tango. Took our friends and seen it lost her senses. Down at the beach, show, watching on the creek, so she could tell the story to the girls back home. She went to the city and got so sedated, she had to get a picture, couldn't make it on her own. Much, just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they're ringing my phone. Scares my wife when I'm not home. I got a bum's education, double-digit inflation. Can't take a train to the jobs and strike the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop and turn around. Broke my sacroiliac, mid-range migraine, cancer, the membrane. To stop my finger for the same, swear my head's like a plan. Don't push me, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a double kind that makes you wonder how the people going under. It's like a double kind that makes you wonder how the people going under. It's like a double kind that makes you wonder. It's like a double kind that makes you wonder. I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk. You must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job in the street sweeper. Dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and work with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con instead of looking funny. To push that girl in front of the train, took her to the doctor, so the arm in the game. Stab that man right in his heart, gave him a chance before a brand new start. Can't walk through the park, cause the crazy at the dog. Keep my hand on my gun, cause they got me on the run. I feel like an outlaw from my last glass drawer. Hit him, say, you want some more? Living on the sea. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a double time that makes you wonder how a people going under. It's like a double time that makes you wonder. It's like a double time that makes you wonder. It's like a double time that makes you wonder. It's like a double time that makes you wonder. Mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too. Cause only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate. And your eyes will send us off to be hate. The places you play and where you stay look like one great big alleyway. You admire all the number book takers. Dump pins and pushes in the big money makers. Drop a big car, spend 20 to 10s. And you wanna grow up to be just like them, huh? Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, huh? I'm no fool. But then you wind up dropping out of high school. A rigó zene a tájszem és a fontosabb a ritmus, mint pontos. Halló! Elosztok, sziasztok! Megint Jáki király! Ki az Jáki király? Na, figyeljetek már, ez nagyon tetszett ez a csajnak, ez a nagyon jó vélemény. Az elején lebunkolt benneteket, utána meg elkezd udvarolni. Persze. Mi nem kérdeztétek, hogy nem szőkehez véletlenül? Nem, erről van szó. Nem vagyunk ettől a poénos csávok. Mondok inkább neked valamit. Elmondok egy tanulságos vicc történetet, jó? Áll az öreg bika és a fiatal borja a dombtetőn. Nem mond tovább, ismerem. De aki nem ismeri, azért mondjad. Most mi legyen? Oda vagyok, hogy vissza, most összezavartál. Ne. Na, tehát áll az öreg bika, meg a fiatal bika. A borjú. Mondd a poént, hadd röhögjünk, Pávó. Az a lényeg, lent van a csomó tehén. És a fiatal borjú, a bornyú, a fiú bornyú, mondja, hogy Fater, menjünk már le, érted? Fűti a Fater, mire az öreg azt mondja, és ez történt a telefonban is. Följönnek azok maguktól is, fiam. Érted? Érted? És akkor adj bele, ami kifér a csövön. Öregem, most már... Erről később lesz egy dalunk, az adj bele, ami kifér a csövön motorra. A Caroline-a lesz a címe. Jó, ezt leadjuk. Figyelj! Nagyon jó. Ne arra húzzatok, belevágok a szavatokba. Most már tudod a filozófiánkat, most már egy nyelvet beszélünk. Hozzáfűznék valamit. Van ezen a rohadt rádion egy szép nagy tekerő gomb, hogyha valakinek ugye nem tetszett a Jáki király, Jáki király, arrébb, Jáki tekerje, király nem? Jó lesz, nem? Ő tényleg a repdiktátor. Igen. Nem, nem, nagyon jó. Hát figyelj, aki ezt hallgatja, azt számoljon erre, hogy ez egy ilyen... Az mit csinál? Poénos műsor, nem? Ezt direkt erre van, hogy lazuljunk, hűjünk, két óra korrekt. Persze, érezzük magunkat. Igen, érezzük jó magunkat. Föl a feje van. Figyelj, jön a kedvenc számod. Én most már láttam itt a komputeren. Igen. Na, nézzük, hajj. Éneklünk neked, jó? Egy kicsit. Jó. Na, Eros, sziasztok. Ez a hangom. Jó, mehet, figyelj. It's not, it was a me. Nagy erőnk hát akkor! Karolina, hát nem énekeljünk egy jót! Kedvegyen 33-80! Jó kell olajra! Malava! Jó malava! Malava! Jó malava! Lajna nyuszamba! Gyájó kicsumba! Vagy bele! Jó malava! Erre lajna bomba! Miki van mi? Ó, a csósi gúvi! Ott vagyok a belváros közepén. Itt vagy, fönn vagy a harmadik kerület csúcsán. Óbudán vagy, egy jó túrós csúcsán. Benne vagy minden rádióban. A harmadik kerület, ott laktam. Ott vagy minden rádióban, minden készülékben a városban. Akkor véleged, mi a földiek vagyunk. Mindenki rád figyel, parancsolj. Az a lényeg. Hogy tapadjon a bélyeg, ezt tudja a Pávon, mondtam már százszor ma már. Nem csak az egyébként. Az, hogy négy egy a fontos, hogy a ritmus legyen pontos. Magyarország virág bajnok csapata leütötte a grúzokat az Ebarta. Négy egyes eredménye szintől indul. Én betart legjobb sen a kőványai világos végén. Ria, Hungária. Ez a... Kim voltál? Ki? Én?